أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ دیجئنا اللہ جل جلالہ یو بل دلیل عقلی پخپل قدرت او طاقت او په علم باندې بیانې او مخکې مې درته ویلو چې مقصود د دې آیاتونو هغه دلیل بیانول لی په اثبات د بعث باندې چې الله جل جلاله په قیامت کې دا ټول انسانان را پسې ځکه بعث یو طاقت او قدرت غواړي او یو کامل علم غواړي نو آیات کې چې کوم مضمون بیانې کې نو پاغه کې کامل علم هم بیان دی او پاغه کې د کامل قدرت هم بیان دی نو الله جل جلاله فرمای علم ترا آیت نو ګوري ان الله چې یقینا الله تعالی انزل راوری من السماء دوری زنا نو الله جل جلاله اسمان تا وریز تا اسمان وی او هر اغشه چه برینو عربی که کلو ما علاک پا هو سما کا عربوی هر اغشه چه اغستا دا پاس دا نو اغستا اسمان دی نو هر برشی تا چونکه وریزم بردا نو دا دی وجینا لپس دی سما استعمال نو او با دا اسمان نن راوری گی خان او با دی سن راوری گی دوری ازن جاس کی چه سکتلی نو کد بارانی او برا خطیت نوری دوری ازن باز دوری ازن دا سخکاری لکه پتی چه دی دوچی کڑی گڑ وڑ دا سی موڑی موڑی خکاری باز دی که واری اکثر دا سخکاری نو پاس کلاون ور لگی او لاندی چی نو لاندی ور ازی و بارانی نو الله جل جلاله هغه طاقت وال ذات ته چې د وریځې نه باران راوړي نو دا څه آسان کار نه دی خبر ځان تل پټنونو وبدي وریځې راغستي او هغه الله جل جلاله روچتي کی هواګانې په وریځو باندې راولي هواګانې هغه الله کوتا هغه لاړی شي او الته کې اوبر اوري نو دا څه قدرت وال ذات چې دا کول شي نو مړی مرا پاسول شي فاخرجنا فصد بيار وباسي الله جل جلاله به په سبب د دې ابو باندې ثمرات میوه مختلفا الوانها چې دا غیر رنگونه مختلفي الوان مدا د مشاهده خبره ده ګوره یو زمکه دا یو وبدي یو زمکه دا یو وبدي او بیا بوټو ته وګورنه بوټي مختلف دي بیا د بوټو تنه مختلف دي جړې مختلف دي بیا سانګې مختلف دي یو په دی اوس مکه بیا میوه مختلف دي بیا د میوه خوندونه مختلف دي بیا رنگونه مختلف دي بیا پانی مختلف دي بیا د اغیز اثرات مختلف دي ذائقې مختلف دي قوت او طاقت کې مختلف دي نفع او نقصان کې مختلف دي لذت او ذائقو کې مختلف دي حسن نظارت کې کتو کې مختلف دي نو دا الله جل جلاله د قدرت دلیل دی لکه بل ځای کې الله فرمایي وفي الارض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل سنوان و غیر سنوان یوز کا بماء واحد او به یو دی ونفضل بعضها على بعض في الاكل زایکو خوندونو ته جوړه نو الله وی بازی لمونګه په بازی باندې سور کو فضیلت ورکو نو دا کون کې څوک دی الله دې مګه کون کې نه دا الله وی دا مونږ کو بازو ته په بازو باندې زایکی او خوان کې فضیلت ورکول الله وی دا مونږ کو دا کار ان فی ذلک لایت لقوم یعقلون الله فرمایي چې کی عقلی نو هغه عقل والے لپاره پدې کې ډېر لوی دلایل دي د الله په قدرت باندې دا زه آسان کار نه لري خبر ده انده نو دلته الله فرمایي واخرجنا بیا رو باسو مونږه وګوره دا څوک کون کې موثر حقيقي الله تعالی نه کون کې دا الله ذاته څنګه تبلیغ حضرات ثمرات میوی مختلف الوانو ها چې دا غیر رنگونه سړي مختلف دي ومن الجبال او الله پرمای د غرونو نه جددن جدد جمع د جددن نه نو ټوکړي تم ویل کیږي لارې تم ویل کیږي نو دواړه معنی کولې وړې لارې ته او د غرونو نه جددن بیزن اغه لارې د سپینی او سره نو ګره لارې مختلفې چې څنګه غرینو اغه زی لارې تکې تورې لارې چې غر سوري نو لارې غس او بازو معنا اکثر معنا ټوکړېم کړي را نو ټوټي دې سپینې نو یو غری په کې ټوټي ټوټي کته او برا نو ګورا د بلوچستان کې خپل ځای یو غر خو ده یو چوکې واري خو ده غر او کې خو ده لړم نو بالکل نیم غر بلکې د غر لمنه کتاب وي چې بالکل دا چې په سیندره جوړ کړی دی نو په کې درې تهو او نور د کانو مالا مرچی ولا आवाज امره کړ ته چته زی ای یریږي بلوچستان ولا بیا بهر حال لاړو بیا سر زبر ورخت لمای سر لړو کب شپ سر جوړ شو تلر اتلم واغرونو ته زدیر پر سر پر ختم مې د الله دی نظر ته ور بالکل یو ورتک تور کانی او هغه کې یو بالکل کټ شوی خالص رہتے ہو خبر دین ترازی نو دو غرونو ٹکڑی اللہ وی بیزن سپینے جو دو دن دو غرونو نا بازی ٹکڑی دی سپینے و حمرن او سرے او بازی غرونو تک تور او بازی تک سرو او دا کلی مشکک دا بازی سپینے نو بازی ڈیر سپینے خبر دین دالا نو بازی لک کم سپینے نو بازی لک تتی نو بازی دا غینا تتی رنگونه الله ورکړي بازي سره ورونه بالکل سره بازي دا غینا لکم بازي دا غینا لکم بازي سورواله خړوالي تمایل خبر ده انداله ورپسې الله پرمه مختلفون الوانها مختلف دي رنگونه دي شدت او ضعف کې مختلف دي بازي ډیر سپین بازي کم سپین بازي ډیر سره بازي کم سره مفسرین وی ګور الله جل جلاله دو رنگونه ذکر یې وی سور ذکر قبل سپین نو اشاره ده خبره ده چه اصل رنگونه دو دی یا سور ده یا سپین ده او بیا دانور ده دی نجود شوی دی ذکر پسی اللہ پرمه المختلف و نلوانوها یعنی شدت او ضعف سرا زیادت والی لیت والی سرا او تیت والی سرا کم والی سرا او تیز والی سرا رنگونه بیا ده گرونه سشه دی مختلف دی نو چه کم ذات پا دی بنده قادر ده چه دا کارونه کولیشی و دا سی گرونه پتول دنیا کی مضبوط مضبوط مختلف رنگونه والا اغم پیدا کولی شي نو دا غزاد دا مختلف انسانان د دې زمکه نه پیام سره کولی شي را پاسول شي ځکه دا دوه صفته یو په قدرت دلالت کوي ایو په علم دلالت کوي دا اصل الله نه دي مختلف کړي چې بس رنگونه مو دغه حکمتونه لري سرو غرونه کې مزال له حکمتونه ځان له مدنیت او پیډيري وخت تر وخت ښکارا کیږي تور کوم دا کویله اوسره دا غر دی خبر ده انداله تورو کوم چې کوم دی خپل حکمتونه خپل سړي پای دي نو کمال علم والد یو کمال قدرت والے غرونه بغیر د طاقت نه څوک پیدا کولی او بل کمال علم او کمال حکمت بن او باس دا درې صفاتونه غواړي یو طاقت غواړي خبر ده انداله او یو علم والی ځکه چې کمال علم نه نو اجابت لازم کیو اجابت خپل مګه کیږي روکه نه څوک به روغره پازې څوک به ناکس راو او بل حکمت غواړي بیا چې رستو پای سه حساب وسره کوي او د حکمت په بنیاد باندې به الله را پسی اسی نه را پسی الله حکیم ذات دی. وحمر مختلفون الا اسری دی او مختلف دي رنگونه دي وغرابي وسود الله پرمای غرابي تور انتهائی تور اصل کې سود تور ته وي دا غرابي به صفت ده صفت مخکې شوی ده په موصوف باندې او بعضی سود تور دي نو غرابي تک تور دي غرابي معنا تک تور او سود هم تور ده وي او پښتو کې د دواړو معنا یو ځکه نو تک تور خدا تک دا نه غرابي معنا شو او سود معنا تور نو دا صفت ده غرابي څه دي صفت ده نو اصل کې سود ان غرابي عرب داسې استعماله کثیر غرابیب کثیر سود غرابیب غرابیب بهر الله صفت ته کثرت د توروالی ته ډیروالی د توروالی د سره اشاره د بازه تک تور دی نو ما سره اوسم دا موبایل ما ریکارډینګ ته لګولې کینه دي کې افغانستان کې مست د غرونو ویډیو کړی دا تک تور چمک وای زما ته حیران اول ځان تعال بازب کسری الله وې تک تور دی د توروالی د وجه سم لکه ته د سونی په شان چمک را پری توروالی والا چمک را پری دی نو بازی پکی تک تور دی نو دا سی قدرت والا ذات تی دا اللہ جل جلال ہو ذات او دا سی نو تو تور تا ویلی کی گرا بیب دا دی وجه حدیث ہم دے اللہ ما بغیوی اگر چه حدیث ضعیب دیکھو الپاز و معنی رپا رہ نکل کو یو حدیث تیلتا ان اللہ یب ان اللہ یب اوزو الشيخ الغربيب حدیث ته ضعیف حدیث ته الله جل جلاله شيخ غربيب نه خوږي غربيب دې ته ویل کیږي چې سړی ګریل انتهائی تک تور رنگ ورګي خبر ده تعالی ځکه تور رنگ نه وجنبو سواد او کما قال روایتو کې اگر چې هغه روایت تم بازي مدرج وي اختلاف د علما او د خود تک تور رنگ ورکول کې علما منه کوي د دې نه علاوه ډارک براون شو یا سور شو یا بل کلر شو یا بل کلر شو خدا تک تور چره خبر ځان دا لګنه نو دین علماء هغه منګي نو غربي بل پس دغه حدیث کې مراغله یو بيزو شيخ الغربي بل پس راغله نو تور تا ویل کی نو بازي تک تور دي اگر چې په دې علاقو هغه تک تور نشتا خوشته دنیا کې موجود دي مخبل ام لیلی ماته وي الله په دې قادر دی نو د انسانانو په پاسولم قادر دی الله پیدا کړی دی حکمت بګه موجود دی و من الناس و الدواب و الانعام و من الناس و د انسانانو نه و الدواب او د چارپایانو نه اول انعام د چا و الدواب او د غازند سرونه چې کوم پزمکه باندې ګرځي و الانعام او د چارپایانو نه مختلف الوانه مختلف دي رنگونه دي نو دې کې مختلف رنگونه والي لکه انعام کې وګوره انعام ویل کېږي اوخته او د اوخ رنگ ته وګوره دا رنگي غواته ویل کېږي د غوا رنگ ته وګوره دا رنگي بيزي ته ویل کېږي دا غي رنگ ته وګوره نو جنسونه مختلف دي نو هر اعتبار سره پدې کې هغه اختلاف موجود دي دا رنگي انسانانو ته وګوره انسانان چې سړی دی مرکز دلړ شي بیا زیاپې دلړ شي چې کوم ځای کې ملمانی داروزیو پغې دلړ شي ته مختلفې چهرې وې ته به حیران شي بعضي یو ملک والا بالکل په یو شکري خزه او سړی لکه انډونیشیا ته وره یو ملک دې دی وخت کې مېر شو هغه ته چې وګوره بالکل سړی ټول په یو هیات باندې بعضو ته وګوره نو عدل بدل بې لکه پاکستان او انډیا والا وره بیا رنگونو ته وګوره رنگونه مختلف چهره مختلف صفات مختلف اخلاق اعمال مختلف خبر ځان تل انسانان هم سري هغه کې مختلف الله پیدا کړی دا رنگي پزمکه چې کوم ګرځي دواب ما يا دوب على الارض کوم پزمکه باندې ګرځي د انسانانو د انعامونو علاوه نور څومره حیوانات چي دي څومره دواب چي دي هغه ته وګوره نو هغه بالکل مختلف دي دا غیر رنگونه الله جل جلاله سوئی دا مختلف دي او دا دلیل د قدرت ذکر کی تاسو ته مې دا باز ایتونه راځي پرې ماشوم پویږي دا مختلف دي دې څه مطلب شي دا دې څه مطلب شي الله وی د انسانانو نم او د زناورو نم په پسمه کې کوم ګرځي حیوانات رنگونه مختلف دي څه مطلب نو دې کې خو سړی ته پته نه لګي او چې وشته می سپاره تلل شنو الته الله سپاویل دي ومن آیات خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم دا الله جل جلاله د دلایل او د علم د قدرت د دلایل نه دام دلایل دي استاسو رنگونه استاسو جبه دا مختلف دي ومن آیات خلق السماوات زمکو اسمانونو پیدایش دا د الله د قدرت د دلایل نه وامن آیات یوریکم البرق بلاشی الله جل جلاله ذکر کړي نو دا الله جل جلاله دلائل د قدرت او د طاقت او د علم ذکر کړي ها نو الله فرمایي وامن الناس او د انسانانو نا والدواب او د زنده سر نه چې کوم بزمګه ګرځي والانعام او د چر پایانو نا مختلفن الوانه کذالک مختلف تی رنگونه دا کذالک اومدک کرانګي سرانګي اومدک کرانګي یعنی پشان د میوه او پشان د غرونو چې څنګه د اغي رنگونه مختلف دي نو دا رنگي د انسانانو او د چارپایانو چې کم زی ارواح سيزونه دي زیرو سيزونه دي دا غي رنگونه مختلف دي نورم بي آیات کې الله جل جلاله هغه سيزونه تذکر او کړه چې هغه زیرو نه دي دا غي کم اختلاف موجود دي د الله د قدرت دلیل له او دویم کې الله جل جلاله هغه ذکر کړو چې کم زیرو دي نو دا قدرت والا ذات تے اللہ جل جلالہ انما یخش اللہ من عباده العلماء انما یخش اللہ یقیناً یری کی دا اللہ جل جلال ہونا من عباده پا بندگانو دا اللہ تعالیٰ کے العلماء او علماء حضرات نو اللہ حسر سرا انما خاص کر یری کی دا اللہ نا دا اللہ پا بندگانو کے علماء نو یو خو دیجا کہ اسو غٹی خبریات سادے یو خدا خبره چې خشیت علما او کې ولې راځي نو خشیت یره د علم د ډیروالي د وجه نه راځي خبره ده انده له چې کما ما علم دې مسائل علم ځکه بعضې ټیم کې یو عام عالم یو تبلیغي ته اصل مسلې یادې وغه دی یادې نه چې کوم لموز متعلق نو د علم معرفت او یرا د پټیروالو د مسایلو نه دی د دې نه مراد چې کوم علما دي علما بالله چې کوم د الله معرفت د الله د ذات او د صفات او علم یو تا لکه دلته کې الله جل جلاله په دې آیات کې مس ذکر په خپل صفات ذکر کړو خپل قدرت بیان وکړو د قدرت دلایل ذکر کړو د علم بیان وکړو د حکمت بیان وکړو نو د علما او تا اعلماء تدا الله نیر حاصلیږي چې کوم تدا الله جل جلاله په صفاتو باندې علم حاصل خبر ده انده او دی آیات کې الله جل جلاله مخ کې خپل سری صفات ذکر کړي چې څوک د الله په صفاتو باندې پويږي الله جل جلاله نه غیري نیو خبره هو د علماء نو مراد اک علماء دي چې کوم او دا خبره زه صرف د خپل کې نه نه دا علامه قاسم نانوتی رحمت الله علیه خپل مکتوباتو کې اغم ذکر کړی دا او اسما تفسیر کتن علامه بغویم ذکر کړی دا بلکې علامه بغوی د عبد الله ابن عباس سے تقریبا قریب دی خبره ته دا کول ذکر کړی خبر ځان تعالی صفات بعضی صفات اغه ذکر کړی چې بدی صفات د الله په سلطنت باندې طاقت باندې د الله په جبروت باندې کم انسان پوهی نو داغه د الله جل جلاله ونسی یری او یو خبره ده دیمه خبره ده چې دین د علم او د عالم فضیلت معلومی خبر ځان تعالی او بل خبره چې څنګه د حکمت کې سيزونه مختلف دي نو بعضو د کذالک له پزروستو سرتړلې کذالک انما یخش الله من عباد العلماء دا رنګ د الله جل جلاله نه دا الله په بندګانو کې عالمان یریږي نه د عالمانو یری مختلف چایر کما چا سیوا چې څومره د الله په صفاتو باندې د الله په قدرت او طاقت باندې علم وي نو دومره د انسان خشیت د الله نه سیوا د دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم په فرمایل حدیث پاک کې راځي نبی صلی الله علیه فرمایل والذی نفسی بیده قسم په غزاد باندې چې زما ساده په قدرت کې دا لو تعلمون ما علم لبکیتم کثیرا ماده چې کوم علم حاصل لې کچره دا تاسو ته پته ویني تاسو ډیر جړلې ولضحکتم قلیلا او تاسو په ډیر کم خاندل زکه د انبیاء علیه السلام خشیت او یره د الله نسیواوی د دې وجه نه داغي معرفت سیواوی د الله جل جلاله په صفاتو باندې نو څومره چې د هغه معرفت سیواوی نو د غرنګې د هغه د الله جل جلاله نه یرم سیواوی خبر ده تعالی څومره چې د هغه معرفت سیواوی نو دمر د هغه د الله جل جلاله نه یرم سیواوی او فضیلت د انسان په دغه باندې د دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم فضیلت هم بیان کړه ان فضل العالم علی العابد د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی ک فضل علی ادنا کو لکه زما مرتبه په تاسو کې په یو ادنا صحابي باندې څنګه د پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم فرمای زما مرتبه په یو ادنا صحابي باندې ده نو دا غرنګ د عالم مرتبه په عام انسان باندې ده او بیا نبی صلی الله دلیل کې د آیات الاستخا بیا نبی صلی الله د آیات الاستو انما یخش الله من عباده العلماء هم د دې وجنا د آیات ساده تبلیغی حضرات کوشش کوي چې زیات طور په عوام باندې د الله جل جلاله د صفاتو متعلق خبره وي کدي سره د انسان روح تم تقویت ملاوي انسان کې يرم ملاويږي يرم د الله نه پیدا کیږي انسان ته روحاني طور تقویت او قوت او طاقت ملاويږي د تاسو مرکز کې لګل لیدلی بس بل څه بوان لري الله خالق ته الله مالک ته الله رازق ته د الله جل جلاله صفات څه کوي او د دې یو انتهایی اثر دی خبر ځان تعالی دا چې کله انسان شروع کې او پابند سره دا روزانه چاته وي او خپل اړای د الله جل جلاله صفات اړای دا په انسان باندې انتهایی اثر کوي انسان کې خشیت پیدا کوي او چې کله صحیح مانو کې خشیت پیدا شي انسان کې نو بیا بستا ده پر حدیث پاک کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی دکا معلم الخیر دکا عالم خشیت والے انسان دتا دریاب تر مویانو پوری سکی دعا گانے گئی خبر دیانتا ہے نو بہر حال دی آیات نا دا علم پزیلت دا عالم پزیلت دا اللہ جل جلال ہو پا صفاتو باندے دا انسان علم حاصل دل دا غی پزیلت اغت نمالومی ان اللہ یقیناً اللہ تعالی چی دے عزیز غالب دی انتقام او مغسته شي سو کې نه مني غفور او الله بخون کې نه سوچ چې د الله جل جلال ہونا یره اختیاري نو الله جل جلال هو بخون کې دی او د دې باره کې د دې خشیت باره کې د علماو اقوال هم دي لگا یو عالم ربيع ابن انس پر مې من لم يخش الله فليس بعالم چکله د الله جل جلاله نه يرني نو دا انسان بیا عالم نه او مجاهد رحمت الله د عبد الله بن عباس په شاګرد دي تابعي دي هغه فرمای انما العالم من خشي الله عالم انسان هغه دي چکله د الله نه د يره موجود او بل حضرت علي رضی الله تعالی نو کول ان الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمت الله حق فوی انسان هغه دی عالم هغه دی چې خلق د الله د رحمت نه امید نه کی او د غرنګې د ګناونو لار وته آزاد نه کی او د الله د عذاب نه ویری به امن هم نه کی خبر ځان داله او د الله د کتاب نه وام نه دی الله جل جلاله په کتاب باندې راول نو به هر حال د عالم نه پرا دا الله خشیت دا یو وس به لازم ده که چېرې صرف معلوماتي په کتابونو باندې او د الله جل جلاله نه يرني نو دې ته بیا علم نه ویل کی د شریعت په اصطلاح کې علم د الله جل جلاله په نسبانم د کړي چې هغه سره خشیت وی د الله جل جلاله نه يرني ان الله عزیز غفور ان الذين يتلون کتاب الله یقینا کسان چې لولي کتاب د الله نو تلاوت دو معنی راځي عربه کې د دې دوه مصدر راځي یو معنا راځي اتباع تلا ید لو تلوت یو سړی رواني او تاغه پس سه رواني نو دې تم عربی کې یو ګرامري اعتبار سره تلا ید لو تلاوتن تلاوت معنا لستلو مرزي نو دلته دواړو معنی کړي مفسرین ماو قتل چا دواړه راغستي چا یو راغستي را چا بل راغستي او دواړه معنی مقصود د شریعت دي نو دواړه معنی دې مغستې شي اغه چا چې ولست کتاب د الله نو د الله د کتاب تلاوت وکړه حق تلاوت وکړه الله را لګلم دی له کتاب چې دا ولست شي اور دا نه اگر چې نن د سکول اهمیت موجود دی ورو کې نه ډب وکړي شي دا زنم چې مطلب هغه نه دی په کار هم د وخت کازه ده ضرورت دی او چې کم د جوان مقصد دی نو د اغه طرف ته بالکل اتفال التفات او توجه نشته کوي وی وی او کوي وی نه وی وینوی او دویم تلاوت نمارا مطلب ان الذين يكنن عكسان يتلون كتاب الله چغی لگیدلی روانی په کتاب د الله پس د الله د کتاب حکم وللی کا امرینو دا امر اتباع کین د الله د کتاب حکم نهی وللی چدا مکه و داګه اتباع کین کدا الله د کتاب یو کیسول لپای کی عبرت نو داګه اتباع کین کدا الله د کتاب یو دلیل اومنی نو اولولی نو که اغه دلیل په کومه مسله باندې دلیل نو اغه مسله وا مدعو نو تلاوت نو مراد اغه اتباع د په هر پهلو کې د قران پاک که مسله اختلافی راشي او کتاب الله سوی نو داګه اتباع کین رسم او رواج ته نو ګوري د الله کتاب سوی داګه پسیر روان نو دې ته ویل کی تلاوت عربی کې د ته ویل کېږي تلوا لګېدل روانېدل اتباع کو نو الله پرمحي یقینا کسان چې کوم د الله کتاب لولي هغه په رواني واقام الصلاه او مس قائمه خصوصي تورې ذکر مزم نه غي اقامت ته سمولي یوشي نه غول او د مز نه غول داګه د فرایض او خیال ساتل واجبات او مستحبات او ټیم وخت د جمع او دلتا اللہ ما کرتبی وی فرض مزدی و کنفل مزدی خو صحیح طریقی سره مز کئی نگو رہا ہے مز صحیح گول اباز ارکان بھی دا مون کاؤ مون بٹک دا زین کے بدائی چه مون شپیتک کالا مز کڑی یو بنے کم دارو کو دا سی شیل آغا تعدیل آلان کے واجب دے دادی مز عادہ واجب دا دا سی بکی معمولی بس خبر دان تالا دا غرنگ جلسہ دواؤ سجدو مسکی آغا ناس دا او بس معمولی بر اوچت شی بیا بلنی دا موز واجب علی عادت دی دوباره پکا حالانگی دلیدو خیال دا الفاظ و خیال نشی سات لی موز نی غول پا موز بانی محنت کن ابر دین دالا دا موز الفاظ هم دا انسان برابر شی او دا موز که چکم اندامون دی انسان پا دی بانی پابندیو لگی خبر ده انداله اندامونه دانه چې کله سټ کرے کله وګ کرے کله یو پله کله بل پله کله یو سترګ باندې ګوري کله بل باندې ګوري یو سړی ذهن باندې پابندی لګي مسکې دریو سيزونو باندې یو الفاظ صحیح کون بل په اندامونو مسکې پابندی لګو او بل په ذهن او په سوچ باندې پابندی لګو او بل په سترګ باندې څه بول پابندی لګو خبر ده انداله دا ټول به کنټرول یې مسکی بس ګرځي سوچ کوي څه سوچ کوي خبر ده تعالی واقع مصلات او مس قائمه مس برابرای وان فقو مم مرزقناهم او خرچه کوي مم ما د اعمال نه رزقناهم چې الله وي موږ دا ټول اسباب دي کو څوک چې ما ګټلې تانه نه ګټلې دا اسباب دي په دې کې چې اون کې څوک دي کته ما ګټلې بیا ته توانو لیکه بیا ستاسو خطاو لشي بیا خبر ده تعالی دا ټول خالی اسباب دي دي کې ورکون کې سوق دي دا الله ذات دي نو الله وي خرچه کوي دا غنه چې مونږ ورکړ نو فرض خرچه دي نه مراد فرض زکات شو نفل صدقات شو حقوق واجب شو د خپل کور والا د مور خپل دا ټول دي نه مراد خبر ده انده وان فقو خرچه کوي مما دا غسن رزقنا هم چې الله وي مونږ ته ورکړل سرن پپټا باندې نو پټا باندې ورکه چې ریانه بچ انسان پټ کې باز ټیم کې مصلحت او علانیت نو پخکارا باندې باز ټیم کې اخکارا کې مصلحت چې نور لپاره ترغیب شي خبر ده تعالی یاد سو بلیم نه کې ته متن لګې چیرې د زر عمل شته د زکات چې ته ورنه کو خبر ده تعالی یاد مالدار سړي مخ کې ورګې لکه د زکات ورګې زما خو خیرت غرق دي نو باز ټیم کې اخکارا کې مصلحت بالا دا عوارض دي بعض ټیم کې ښکارا به تر بعض ټیم کې پټه به تر او بعضو مفسرینو د دې معنی کړي پټ او ښکارا، یعنی هر وخت کې ورګي، هر حالت کې ورګي. يرجونا الله پرمحي دی امید لري، تجارتن د داسې تجارت د داسې سوق داګره لن تبور چې هغه نه د هلاکې دونکي دا داسې تجارت ته رب سره تجارت کول دي. دا الله کتاب لستل پاګه باندې عمل کول، مسکایمول دا الله د پر مال ورکول پټ او ښکارا، دا داسې تجارت ته چې دا نقصان نه لري بده کې تاوان نشته، دا لوی نقصان دی. هر سړی چې زکات ورکي سوچ بدا کوي چې دا کم شي دا ډیر ولې اوبه اندر دي دې ته وستر کې خد حالنګ کې دې سره زیاتیږي خبر ده اندر دې سره سکیږي زیاتیږي کدی کم کنه دا مال نه خوري. اوس دا جهالت ته بس دا شی او شیطانی سوچ دی چې دا ولې راضي دي کالی کې ولې راضي دې نغدو کې ولې راضي دې پسر کې دا خو ډیر شه سپه طریقې سره کم شي. اوس کډیر دی ورک نو د خدای پیغمبر فرمای چې ستاسو عمل په زیاتی کې ورک نه سره کمیږي نه، او که کم دی ورک نه راشته نه سکی په کریټ کې یو ټماټر چې ښایي نو بیا سکی نور ښا کوي دا او بس دا سوچ د مسلمان ترګې پورین باندې مرکز کې په دې باندې ډیر لوی زور لګی تبلیغي مشران چې الله جل جلاله حکم دا کول په خوشاله سره زکات دا حکم داسې د بچی دی ته هر چا عمله ماته په خوشاله سره چې تب خوشاله سره چې دا الله حکم دی زی پورا کوم پوره شي په داسې چې تقریبا ډیر کم کسان به چې هغه به په دین باندې کوي ورنه اکثر په دې باندې خپه چې دا زکات ته زکات نه نلس به جیب کې پرتی خو په شلم اړو چوي شلم دانا او یو کم سلوي خرو په لاک کې 2500 دی چې تاسو رقم سره کم لاک روپې به والو دي زمانه کې ته صاحب نصاب 13 روزه کې وی او 10 روزه کې تاسو ردي نو پاغي کې 2500 روپې دي نو پلاک کې 2500 څه شي 2 لک روپې دي نو په 2 لکو کې 1,95,000 ته جیب کې کې دا 5000 څه کا ورکا کپلاټ ته تجارت پر اغسته نه قیمت کا کړه شلو لکو دي نو پلاک کې 2500 راواله کور لري اغسته نشتا دکانونو کرایې لري اغسته نشتا او که تجارت لري اغسته چې سباله به ګټي نو قیمت کې پای کې څه کا ورګه خبر ده اندر او بس دا یو بوجی دا نقصان نه ښا الله حکم په خوشاله سره يرجونا الله پرمای دی امید لري تجارت اند داسې تجارت دا رب سره تجارت کوي لن تبور چې داسې هرگز نه خلاکی دي دا الله سره او الله له ورکو لیو فیه مجورهم الله وی نتیجه به داشي چې الله بدی ته پوره پوره ثواب ورکي خبر ده اندر پوره پوره بدله به الله ورکي کچا اخلاص سره ورکړي پوره مکمل بدله مروشي او کچا ریا سره ورکړي نو مکمل بتاواني شي پوره بزيږي تاواني شي کله چاهي کې کم اخلاص او کم ثواب وي کله چاهي کې پوره اخلاص او نسب وي پوره سره پوره پوره بدله به الله ورکي ويزيدهم الله بسوي کی من فضله د فضل خپل نو د دې نه مراد ده الله تعالی بدید پر سیوی کی د خپل فضل کم اعمال چې کړي موزي کړي زکات ور کړي تلاوت کړي قران داګه اتباع کړي داګه پورا بدله ور کیو سیوی به مل الله ور کی د دې سیوی نه سم مراد اور ځان تعالی ندی برکه مفسرین مختلف وضاحتونه کړي بعضو د زیادت نه ادا غسره چې الله جل جلاله به تخپل دیدار نصیب کی وای زید هم من فضل لکه دا سورته نور کې هم دا سي آیات تیر شوی دي او دا غرنګي سورته نساء کې هم تیر شوی دي نو بازو د دې زیادت نه د الله جل جلاله دیدار غست دي بازو ته نه ثواب غست دي الله جل جلاله به سوای ثواب ورکي دته کم کیږي الله به تاسو ورکي سوای به کی یو پلس یو په وسوا یو اغه الله ته مقدار معلوم دي الله به سوای کی او یو روایت تفسیر مظهری ذکر کړی د عبد الله ابن مسعود سے په حوالہ باندې نبی علیہ السلام نے نقل کړی دي اومدک ک الفاظ دی نبی علیہ السلام فرمایلی او فیهم اجورهم يدخلون الجنه يدخلون ايدخلهم الجنه چې الله جل جلاله به پوره جواب دغور کی بدل ور کی یعنی جنت ته داخل کی ويزيدهم من فضل الشفاعه لمن وجب له النار ممن صنع اليهم معروفا المعروف في الدنيا دینا مراد شفاعت ته دا هغه چا لپاره چې دنیا کې د سره چا خکړی دي نو دې به د هغه د پر شفاعت دا بوله الله تعالی زیاتی ورکی. یو انسان په کتاب الله باندې عمل کړي تلاوت کړي دي موزي کړي دي او دغه رنګي زکات ور کړي دي نو الله جل جلاله به د تخپل بدل مرګي او که د سره چا دنیا کې سه احسانات کړي دي نو دې به د هغه د پر سمو کی شفاعت خبر ده دل دا یو معنا تفسیر مزاری والا هغه دنه دا غست انه غفور الله جل جلاله غفور ځکه دا اعمال کړی دي او داس دما بار بار ویلی زمون وزن ذکرې کار څومره اعمال سره کی کتاب الله مس نه د ګنا نه خالی کړي نشي ځکه زمون وزن راغله نو الله غفور هم دې ګناونه به معاف کوي شکور هم دې چې کوم اعمال کړی دا غي قدردان دي خبر ده تعالی قبل اون کې شکور دې د اعمال بوله الله قبول کوي او غفور دې چې کوم ګناونه دي شي به الله معاف کوي دا عمل د انسان عمل الله نه ځای کې الله د هغه قدردانی کوي باغې باندې بدله ور کوي والذي اوحينا اليك من الكتاب بس دې نه ځم ورنی اخلي علم تر آیتن غوري ان الله چې کینن الله تعالی یا پیغمبر ته وي هر مخاطب ته وي ان الله یقینا الله تعالی انزل نازل کړی دی من السماء د وریا سینا مانوب فخرجنا بس الله و مونږ او باسو به په سبب ته دي ثمرات مختلفن الوان و ثمرات میوه مختلفن الوان مختلفن الوانها چې مختلف رنگونه لري وَمِنَ الْجِبَالِ او دُغْرُنُ نَا جُدَدُن لَارِ دِي یا جُدَدُن تُقْلِ دِي بِيزُن سپِنِ وَحُمْرُ نَوْسْرِ مُخْتَلِفُن الْوَانُ آ مُخْتَلِف تِي رَنْگُنَ دَ دِي وَغَرَابِ بُسُودَ او تَكْتُور دِي وَمِنَ النَّاسِ او بَازِ دَخْنُ وَمِنَ النَّاسِ او دَخَلْقُنَا وَالْضَوَابِ او دَزَنَاورُنَا دَزِنْدَسَرُنَا والانعام او د چار پایانو نا مختلفن الوانو مختلف تی رنگونه د دې کذالک دک کرانګي پشان د غرونو پشان د میو انما یکنن صرف او صرف یخش الله یری کید الله نا من عبادی پبندگانو د الله تعالی کې العلماء پوی خلق العلماء پوی خلق نو پوی نه مراد دانه داسمه چې صرف مدرسې ویلې بعد ټیم کې عوامو کې دومره یری دي خبر ځان تا نه داسې داسې خلک موږ سره ملوشي چې سړی حیرانتیا ولې دغه شکل شباهت ته وګوري او د الله نه یری نه دغه ته وګوري سړی حیرانتیا ولې نو پوی مراد چې کله انسان دا سوچ پیدا شي الله به ما سره حساب کوي قادر دې پاسې به مې دومره قدرتونو وال ذات دې کوم محروم اکلم خبر ځان تا دکه ته ویل کیږي پویا دومره پویا انسان کې د الله د ذات باره کې پیدا شي چې د کی یره پیدا کینو پوه شي چې د کی علم راغ خبر ده دغه یری په بنیاد باندې د الله په دین باندې وسی کی چلی ادا بازی د الله نه دستر کې رسوځي مخلوق نه یری کې پردیش هوتلی خبر ده اندازه لگا اپ پټی کی نو و یره کی او چې هغه لړن خدای نه یرا نشتا من عبادی د بندگانو د الله نا العلماء او پوی العلماء او پوی خلق عالمان ان الله یقینا الله تعالی عزیز غالب ده زور ور ده غفور بخون کې ده ډیر بخون کې ده ان الذين یقینا کسان یتلون چلولی کتاب د کتاب الله کتاب د الله قران یا یتلون عمل کئی کتاب اللہ ایپ کتاب دا اللہ واقام الصلاة و قائم ایموز و انفق و اوور کئی خرچ کئی مما داغ مالون لا رزقنا ان چه اللہ و ایمون ورکڑی دی دوی تا سرن پپٹ باندی و علانیت نوخکار باندی یا هر حالت کی یرجون امید لری تجارتن دا داس سودا کره او تجارت لن تبور چه هرگز نده حلاکی دون که لیوفی اوم اللہ فرمائی نتیجہ بیدا شی چی پورا باور کی توی تا اجورهم ثوابون او بدلی تا دی بدل د تجارت د دی بدل د دی اجورهم ثوابون د دی بدلی د دی ویزید اوم او سیوا بکی توی لرا من فضلی د فضل خپلنا انہو یکنن دکا اللہ تعالی چی دی غفور اندیر بخون کی دی شکور اندیر قدردان دا عمل دی یا قبلون کې د عمل الحمدلله رب العالمین ولا عقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی صحابه اجمعین یا الله دې صدقات فرات نصیب کړي الله خیر برکت نصیب دنیا آخرت نسوانه ستیا الله راضی شو الله تعالی نصیب کړي صلی الله تعالی